Kichwa cha somo la leo tunasema viashiria vya watu waliokufa kiroho. Viashiria vya watu waliokufa rohoni. Hebu tuanze kwa maandiko. Ikisuri maandiko yenyewe ndio yaseme hiki tunachokuhubiri ni kweli au sio kweli. Kwa sababu Biblia ikisema basi inabidi tuamini. Hii ni vile tuamini na mtu anayehubiri. Tuende katika kitabu cha Timotheo wa kwanza, mlango ule wa sita, mstari wa tano anasema hivi. Timotheo wa kwanza sita tano. Mstari tutaurejelea baadaye kwenye maandiko, lakini tuguse tu sehemu ndogo alafu tusonge mbele. Anasema hivi: na majadiliano ya watu walioharibika akili zao. Msikia neno walioharibika akili, waliokosa kweli, huku wakidhani ya kuwa utaua ni njia ya kujipatia faida. Hivyo natuambia kwamba kuna watu ambao unakuta wameharibika akili, na ukienda katika upana wa somo, akili ndio roho hii. Kwa hiyo tukasema mtu ana akili mbaya afa ana roho salama. Kwa hiyo uharibifu wa akili, uharibifu wa roho, nani amesikia maneno yakisema na Biblia? Anasema na majadiliano na watu walioharibika akili. Alikuwa anakataa, anasema usifanye majadiliano na watu wa namna hiyo walioharibika akili. Kwa kuna watu huku nje kimwili wanaonekana ni watu wa kawaida, na wanaweza kawa ni watu wenye thamani katika jamii, anaweza kawa ni watu maarufu, anaweza kawa ni watu wenye cheo, anaweza kawa ni watu wenye influence au msukumo au mguso katika jamii, ushawishi katika jamii. Na tutakuta kwamba makundi makubwa hawa watu watu wenye influence au kwenye ushawishi katika jamii, hapa tutakuja kugundua ni makundi fulani ya watu. Kwa mfano watu wale wasaniwa, hata tutakuja kuona kuna wengine wamekufa kiroho, lakini ni watu wako kwenye utumishi, ni wahubiri wa injili ya pesa. Hili itakuwa ni somo la wiki ya nne. Wale manabii, wale mitume na manabii wanajiita zima maapostles, wale wamekufa akili zao wakiwa bado wako hai. Watu wanaona kwamba mtu jaribu kuwachambua, lengo la kuchambua watu kama kwanza ni maelekezo ya neno la Mungu, kwamba lazima tujue kweli, anasema mjue ile kweli. Lakini pia ni kujilinda tusijikute aidha tumeangukia humo sisi kama sisi, au watu wako, labda mwanao, labda mjukuu wako, labda ndugu yako, labda Mkristo mwenzio. Kwa hiyo tunakuta kuna watu ambao Biblia inawa brand, inawapa taswira, picha ya kwamba wamekufa, akili zimeharibika. Tutaona kwamba hao watu jina nyingine ya kibiblia wanaitwa watu waliokataliwa na Mungu. Watu waliokataliwa na Mungu. Mtume katika kitabu cha Yeremia mlango ule wa sita. Kitabu cha Yeremia, kwenye wale manabii wakubwa wa Agano la Kale, baada ya Isaya kuna mtu anaitwa Yeremia pale. Ni kitabu cha milango iko 52. Hem tusome Yeremia sita mstari ule wa 30. Kuna watu, unakuta watu Mungu wanakuwa kama wameagana na Mungu, yani hawana ushirika na Mungu tena. Baadaye tutakuja kuona kwenye somo la leo na masomo yanayofuata, nitakuja kueleza muundo wa haya masomo. Lakini bado niko naeleza hoja hii inaanzia wapi. Tutaona kwamba kuna watu ni wana wa shetani. Wako tayari wameshabadilika, wana uraia katika ufalme wa shetani. Wameandikishwa kwa shetani. Sasa kabla mtu hajafika kule, lazima tuonyane. Kila kitu hapo leo. Anasema katika kitabu cha Yeremia mlango ule wa sita mstari wa mwisho kabisa wa Yeremia sita, anasema mstari wa 30, anasema hivi: watu watawaita taka za fedha. Watawaita, anasema habari za watu, lakini analinganisha na takataka za fedha, kwa sababu Bwana amewakataa. Ngata Mungu anakuwa amewakataa. Wewe ngambi mtu kama Diamond pale alipo, Mungu amemkataa. dunia inampokea na shetani, lakini anakuwa ameshapishana na Mungu. Yani hata ufanyeje aweza kaokolewa. Anaweza kaachana kanisa. Anaweza hata kana sikukuu ya Wakristo akakusanya na imani akachomoa. Kuna mmoja nasikia si ni mwimbaji, si ni mke wa mtu, amechomolewa wako naye wanashirikiana kwenye ibada. Wote hao wanakuwa wamepotea. Biblia inasema Mungu amewakataa. Sasa mimi nasema na akili zao nitazikataa. Leo tunaangalia somo linalosema viashiria vile tasu, zile dalili au alama za watu waliokufa kiroho, watu ambao Mungu wamefarakana na Mungu. Wewe waambie inaomba ieleweke vizuri, wakati bado tuko kwenye utangulizi. Wasoma kama haya wasoni mageni, unajikuta kwamba lazima uyaeleze kwa undani, ndio watu kidogo wanaanza kama mtu alikuwa kwenye baridi kali, akaja kama moto kidogo, kwanza kusikia kana nafuna fuko mbali, lakini baridi bado inakuchoma, inakuumiza kwa kweli. Vile vile kwa sababu Wakristo wana uhaba wa uelewa wa kweli. Yaani wakikutana kwenye kanisa ni kucheza ndombolo. Hivi ndombolo itakujulisha siri za ufalme wa mbinguni kweli? Si waachie wakina Pepeka leo walishakufa wale wa zamani. Usiwaachie wakacheza hizo wakina nani hao wakina nani si au ile longomba. Waache. Wewe tulia mbele za Kristo, jifunze kweli, sema nanyi mtajua kweli. Ndombolo itafundisha kweli. Kini ndozi. Wanaanza kupiga sarakasi mbele za Mungu. Kwa hiyo inachukua muda mrefu kidogo, na inahitaji wakati mwingine subira sana ili kusudi uweze kueleweka. Ili kusudi uweze kueleweka. Mtuene katika kitabu cha Warumi mlango wa kwanza. Haya masomo tutayasoma kwa mfululizo wa wiki nne, lakini nadhani nitaongeza na wiki ya tano. Bado niko na kuna sehemu nyingine na hisi sijaigusa. Lakini mpaka sasa nimeshaanza masomo ya wiki nne. Nitaongeza labda na tano. Mfululizo wa wiki hata sita inaweza kufika. Watu waliokufa kiroho ni wengi, makundi ni mengi. Ni mengi. Kwa hiyo nitakuwa narejelea sana hii kitabu cha Warumi, hasa mlango ule wa kwanza. Hem, tusome pale Warumi moja. Jamani, mazungumzo kama haya yanakuchanganya sana, unakuwa kama unatoka mtupu kweli. Nadhani uwezi kutoka mtupu. Kwa sababu ukishindwa kufunguliwa Biblia na kufafanuliwa na kuunganishwa hoja, basi utakuwa huna uwezo wa kuelewa chochote basi. Mlango wa kwanza Warumi 21 anasema hivyo. Anasema hivi: kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao yenye ujinga ikawa giza. Unasikia hilo kundi la watu? Ni kwamba walifika sehemu fulani, ule uungu wa Mungu wakaupuuzia. Mungu wakampuuzia. Leo hii kuna elimu nyingi za dunia, wanasayansi wanataka kujifanya kama ndio wanajua kuliko Mungu. Hilo kundi nalo linaingia huko. Ndio niko nalifikiria kwamba nije niweze kama kundi la tano. Wiki ya tano. Lakini vile vile baadaye tunaona hawa watu wanaenda wanafika sehemu fulani, wanawakiana tamaa Mungu alichokiumba, wanakiumba upya. Mungu alikuwa ameumba mtu mume na mtu mke, wao wanatangaza mume na mume na mke na mke, mashoga na masagaji yanaingia kwenye hilo kundi. Ndio mfano mzuri sana. Wewe mwambie Mungu aliumba watu mume na mume wawe mashoga. Ni kwamba walimpuuzia Mungu. Dunia inaingia humo naye inaunga mkono. Anasema mstari ule wa anasema kwa sababu walipomjua Mungu na kazi zake. Na actually ukianzia nyuma kidogo anasema hivi, kwa sababu mstari wa 20, kwa sababu mambo yale yasiyoonekana tangu kuumba ulimwengu yanaonekana, na kufahamika kwa kazi zake, yani uweza wake wa milele na Mungu wake, hata wasiwe na udhuru, kwa sababu kwamba Mungu alienda akaweka utaratibu wake na akawafahamisha wanadamu. Hivi ni nani asiyejua kwamba kama ni watu wakuwa mwili mmoja ni mume na mke? Nani asiyejua? Wanyama si wanafanya? Lakini wanadamu waka, na Mungu akaliweka wazi mbele za wanadamu. Wanadamu wakafika sehemu fulani, sasa hivi kunaitwa kuna haki za mashoga yanaenea Ulaya nzima na bara la Afrika yamejaa mpaka sasa hivi hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo inaanzia katika hali ya kupinga na kupindua mambo ya Mungu. Kupinga na kupindua mambo ya Mungu. Wewe waambie tutagusa hata mavazi. Mungu akasema mwanaume avae hivi, mwanamke avae hivi, watu wakapishanisha. Wanaingia katika hilo kundi. Katika nyakati tofauti, katika hatua tofauti za upotevu. Naomba niwaambie hivi, hakuna mwema hata mmoja mbele za Mungu. La hata mmoja binafsi. Lakini tunapomwamini Mungu na kumkubali, hao wamemkataa Mungu. Tunapomwamini na kumkubali kupitia kwa Yesu Kristo, ule udhaifu wetu unafunikwa, tunavalishwa vazi la imani la haki ya Yesu Kristo na tunahesabiwa haki. Hawa wanampinga Mungu na hawataki hata kusikia habari za Mungu. Biblia inasema kwa sababu wanamchukia Mungu, tutakuja kuona kwenye mlango wale. Kwa hiyo wanakosa nafasi yoyote ile ya msaada. Na hiyo hali inaenea kwenye dunia. Na usifikiri ni wengine sana, wewe ukakuta kesho unachotoa watoto wako, wajukuu zako wameingizwa humo. Na sio kwenye ushoga tu, tutakuja kuona makundi mbalimbali. Na hem tusome katika kitabu cha Mathayo, ili najua ni halitakuwa somo jepesi sana, kwa sababu ni maeneo ambayo utakutana na mchungaji yupi sehemu hii pa kufundisha aguse maeneo haya. Lakini maandiko kwenye Biblia wazi wazi. Wewe na mimi tuchukue muda mrefu sana wakati mwingine kufafanua haya mambo. Na watu wengine wenye kubisha bisha, waache wabishe. Kama ni kubisha, walianza wakati wa Yesu Kristo. Wengine wanamuita Yesu Kristo wakasema huyu ana pepo huyu Msamaria huyu. I don't care. Na nishawaambia nikihubiri neno alafu nisipopata watu wa kupinga, najua kwamba nimepungua vigezo, na mimi nijipange upya. Kwa hiyo yani mimi mizani yangu nimepingwa na of course wa kuamini na wakubali na nawaunga mkono. Mungu anasema wa kuamini wa kupona watapona, wa kupotea watapotea. Sasa ikitokea wabaya wote wanapokea, wanaomchukia Mungu wanapotea, wanapokea. Yaani somo anasema mimi huyu mchungaji anakubaliwa na wote, vijana wote, Waislamu sio watu, ujue huyo mtu kapotea, na mimi sitaki kuingia kwenye hilo kundi. Lazima nipate watu wa kupinga. Yeye anasema katika kitabu cha Mathayo mlango ule wa 12. Anasema ni nani kwenye Mathayo 12? Ni Yesu Kristo. Damoni. Mlango wa 12 Mathayo mstari wa 32 anasema hivi. Naye mtu yeyote atakaye nena neno juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, bali yeye atakaye nena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa wala katika ule ujao. Anataka tuambie ni kwamba kuna watu, kuna mambo ambayo watu wanaweza kusema, watu wanaweza kufika wakakosa msamaha hapa duniani na hata kule mbahera. Wamepishana na Mungu mire. Mtu anapoandikishwa kwenye anapomkana Yesu Kristo akaandikishwa katika jina katika chama cha mashetani. Niomba vile ambavyo ukishamkiri Yesu Kristo anasema Yesu Kristo ninakukiri wewe ndiye. Mimi nasema atakayeamini moyoni na kukiri kwa kinywa chake ameokoka, wala hangii hukumuni, bali amepita kutoka katika hukumu na kuingia katika uzima. Vile vile na mtu anapokuwa amefika huko, mtu amesha tulia katika ushoga, yuko kwenye makao yake ya 10, yuko katika unabii wa uongo, amesha kusanya Dar es Salaam yote, anaijaza kawe, anatoa makafara, watu wanakufa kwa mamia na maelfu, anawaibia pesa, anafanya nini? Alafu anakuambia anatumia Roho Mtakatifu wa Mungu. Biblia inasema mtu anamna hiyo hata samehewa leo, hata kesho, hata milele. Biblia inasema hili kundi linalo linalo tumia madhabahu ya Mungu. Wanaenda Nigeria, wanaenda huko mabaharini, wanaenda na kusanya maroho ya roho za utambuzi, roho za mvuto, wanavalishwa mapete kuanzia hapa mpaka huku, alafu anakuambia ni mtume na nabii yuko anawahudumia watu. Biblia inasema wale watu wanakuwa wamemtukana Roho Mtakatifu, anatumia neno gani? Wamemkufuru, hawana uwezo wa kusamehewa leo hata milele. Makuni naenda kuangalia, nitataja kwa orodha orodha, alafu nitaenda kipengele mpaka kipengele kwa baadhi ya kipengele, sio vingi kwa leo. Leo ni somo la utangulizi. Ikija tuanza kuangalia kundi moja moja au makundi kadhaa kadhaa. Lakini nitakuja kusema kwamba watu, makundi haya, watu walioharibika rohoni, waliokufa kiroho, ambao Biblia inasema wanakufa lakini wakiwa bado hai kwenye mwili, rohoni wameshakufa. Biblia inasema hao watu wako katika hayo makundi, yako katika hatua tofauti tofauti. Kuna wengine ambao wameshafika, mfano chukua vitoto vya darasa la 7, la 5, la 3, la 6 vina naomba tuangalie sehemu. Vitoto hivyo vinaingizwa kwenye ushoga, vinaanza kufanya ushoga. Ukisikia maneno wanayoongea, wanajua maana ya ushoga, lakini hawajazama moja kwa moja, wanaweza wakitolewa kwenye ule uchafu, wanaweza wakapona, kwa sababu bado roho haijapokea, bado wako mwilini. Kuna wengine wanaenda sasa, amekaa huko miaka 5, 6, 10, hauna uwezo wa kutoka huko, ameishafika shimoni ndani kabisa. Amina. Kwa hiyo tutaona, unaweza kusema sasa mbona umetaja watu, nilifikiri kwamba hao ni watu tu wa kawaida. Ndio, inawezekana hawajafika kabisa, lakini wako njiani. Hivi wewe uulize, ng'ombe ambaye ameweka kamba anapelekwa buchani, ameshanunuliwa na bei inajulikana, na yule ambaye tayari ameshachunwa ngozi na nyama zimetandikwa pale, tofauti yao ni kubwa sana. Mtu ulizane wote, tofauti kwamba huyu bado anapumua, bado yuko njiani, lakini hatima yake ni buchani. Anaenda kukatwa shingo, anaenda kuchanwa matumbo. Haya makundi naenda kuyasema wiki ya leo na wiki zijazo. Leo nitataja tu kundi, yani utashangaa wakati mwingine useme kumbe na hawa nao ndio, labda hawajafika buchani ndio, lakini wamefungwa kamba, wanakaribia kufika buchani, wameshaanza kusikia harufu ya damu. Somo gumu sana. Ili somo nilichukua muda mrefu, nilifikiria kuhubiri mwaka jana, nikawa napata mengine yanakuja haraka baadaye, nikasema pande hili muda umefika. Kundi la kwanza ambao tuliona ni makundi ya watu wanaitwa mashoga, wasagaji. Tutaliona wiki ijayo. Kuna watu wanaitwa transgender, wabadili jinsia. Unakuta mtu alikuwa mwanaume, baadaye anaenda anatumia teknolojia. Ndio hao watu wanaojifanya wanajua kumuumba mtu upya kuliko Mungu alivyomuumba, wanambadilisha, alikuwa mwanaume anakuwa mwanamke. Kama alikuwa anaitwa John anaitwa Joanna. Wanaitwa transgender. Wengine wanaita transsexual. Makundi mengine mengine, wabadili injili au wahama injili. Wahama jinsia. Wabadili jinsia. Nanielewa. Hao watu kama hawako buchani wameshakatwa, basi wako kwenye mlango wa bucha wanaenda kukatwa. Lakini leo inaitwa ni teknolojia. Unasikia mtoto sijui wa Elon Musk, sijui tajiri wa dunia, alikuwa anaitwa nini, amebadilika, anasikia amebadilika, amekuwa sijui nini, alikuwa mwanaume amekuwa mwanamke, na amefuta jina la babake na nini. Hao watu sitegemee, hawezi hata siku moja kumwamini Yesu Kristo, ameshaandikishwa kwenye chama cha giza. Wabadili jinsia, transgender. Kuna kundi la watu wanaitwa watu wanaokunywa damu za watu na kafara na nyama za watu. Wale watu Biblia iko wazi kwenye Agano la Kale, ni vigumu sana. Inawezekana labda ni mtoto alishaonjeshwa wa nyumba, akaonjeshwa bado ni bado anaonja, ni kama vitoto ambavyo viko vinafanywa vishoga, havijawa vimechoka kamili, bado hajajua anachofanywa. Lakini nakuhakikishia akikaa miaka 3, 4, akaanza yeye mwenyewe kwenda kuteka watu na kula na kunywa damu zao, huyo mtu anakuwa tayari shafika buchani, amekata roho, kiroho amepotea. Wako njiani. Kuna watu, kundi jingine, wanaitwa effeminate men. Tunaona kwenye kitabu cha Korintho wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 9. Effeminate, Kiswahili chake nimekikosa, ni wale wanaume wanao wenye tabia za kike kike wale. Unakuta ana wengine wanaanza kama maigizo wale. Unakuta anavaa vitenge, anasuka na nywele, siku hizo wamejaa mjini wanaweka na marasta. Ndio wale mara nyingi njia yao ni kwenda kwenye ushoga. Lakini pia sio kule maigizo tu. Na vitendo vyao unakuta yani nguo zake ni nguo za ni mwanaume lakini za kike. Akitembea anatembea hivi. Na tumiguu tumeshaingia ndani. Wanaitwa watu wa fashion. Wanavaa viatu vya kike na vya kiume anachanganya. Na mikoba ya kike na kiume na vile vile na wanawake wako wa namna hiyo. Anaenda anapiga fresh ya unga kichwa chake kinakuwa amemaliza nywele, anaweka manani. Ndio anazama sagajwa. Anaweka mahereni makubwa yanagusa kwenye mabega. Nisoma geni sana leo. Ukapoje kusikia. Biblia inasema basi sasa mimi nasoma mistari minne. Nasoma Yeremia, nasoma Timotheo, nasoma Rumi, nasoma Mathayo, watu waliobadilika wakaacha mipango ya Mungu wakaiga mipango yao. Lakini nitaenda kuspecify, nitaenda kwenye maalum kila mtu na mstari unaomtaja. Kuna kundi la watu wanaitwa wachora tatuu. Wanajichora, inaweza kujichora kitu chochote kile, ngozi yake, hasa wazungu wanapenda sana. Na watu maarufu wana michezo. Wale watu sio kwamba wamefika kabisa. Sio kwamba wameshakufa kabisa, lakini wako njiani, ni kama ng'ombe ambao wanaelekea buchani, dakika chache masaa chache yaje atakuwa tayari shakuwa nyama. Washakufa kiroho. Wako wengine ambao wanaingizwa bila kujua. Lakini wewe kwambie, hivi shetani akidanganya mtu bila kujua, unaweza kusema kwamba kwa sababu nilikuwa sijui basi sijadanganya. Kuto kujua sheria sio kinga. Kuto kujua kweli shetani akakubeba, naomba hicho kitabu kishike vizuri. Hakutakufanya, ni muda tu, ni swala la muda tu. Nani ngo pamoja? Kuna kundi la watu wanapita kwenye mlengo wa kidini, wanaitwa vegetarians, watu ambao wanakuambia hali nyama sio kwa sababu za kibiolojia, sio sababu za kimaumbile, dini yake imemzuia kula nyama. Na vyakula fulani. Kwa sababu za kidini, hasa nyama. Unajua kitu, hata kitu kama hicho ndio Biblia inasema. Anasema watakuwa wanafundisha kwenye Timotheo kwanza mlango wa 4. Anasema atakuwa anafundisha mafundisho ya mashetani wa kuzuia watu wasile vyakula fulani. Kuna kundi la watu wanaitwa manabii wa pesa. Ambaye yani anaingia kwenye utumishi kwa lengo la kuvuna. Unasikia na bilioni ana hekalu linawaka kama linazini mpaka ikulu ya rais. Na kwa nje hawana shida. By the way, haya makundi ni makundi ya watu maarufu, watu wanaopendeka. Shetani hawezi kaleta watu wasiopendeka kuwaweka wawe watumishi wake. Lazima tafute watu maarufu wanaokubalika. Hamtafuti Yesu Kristo wala Paulo. Ambaye watasema mbuzi huyu anasema nini? Atatafuta yule mtu ambaye anavutia, anavuta. Kuna makundi mengi mengine sina muda, nitakuwa nayagusa kwa sababu ya masomo yanaendelea. Nani yuko pamoja na mimi? Au ni mmeshindwa kuelewa? Emtende tuangalie katika kwa nini tumesema watu wako katika hatua tofauti. Emtende katika vipengele kadhaa. Kitu cha kwanza, kipengele cha kwanza kinasema duniani kuna wana wa Mungu ambao tayari wameandikishwa katika uzima wa milele. Hao huwezi kwa hawataingia huko. Anaweza asivichukie, asivi, lakini hata vutwa humu. Mtuende Twende haraka haraka sana kwa sababu nimechukua muda mrefu kufanya utangulizi, na sababu ni kwa sababu Wakristo ni wagumu. Unatoa somo kwake ni hajawahi kulisikia na wala hasomi Biblia, afanye nini? Kwa hiyo unalazimika kuchukua muda mrefu sana kufafanua, lakini ndio kazi yetu. Yohana kwanza mlango wa 3 mstari wa 8 anasema hivi. Tuanze mstari wa kwanza kwanza. Yohana wa kwanza 3:1 tu yenyewe. Anasema hivi. Tazama ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu. Wewe mwambie mtu ukishazaliwa na Mungu kaitwa mwana wa Mungu, huna uwezo wa kuwa mwana wa shetani tena, kwenda kwenye hilo giza la kupotea kiroho. Kufa. Huwezi kufa tena kiroho. Wewe umehuishwa kiroho. Lakini nani anaongea niki na Yohana? Ni watu walioamini Yesu Kristo, ni mimi na wewe tulioamini Yesu Kristo. Petro kwa maana wa Mungu alikuwa mwana wa Mungu. Alikuwa mwana wa Mungu, sio? Alikuwa anafanya makosa. Alikuwa anafanya makosa mengi. Mengi tu. Hakuna mtu kwenye Biblia ambaye namjua ileo ambaye hakufanya kosa hata moja. Wanadamu awe wanadamu kumtoa Yesu Kristo. Kila mtu anakosa alifanya. Paulo alifanya makosa mengi hata baada ya wokovu, lakini anaitwa mwana wa Mungu kwa sababu kinachohesabiwa haki pale ni ile roho. Makosa anayofanya kina Daudi alifanya, hata Musa alifanya makosa. Musa kilichomfanya kutokuona nje ya hali nini? Makosa yake. Alimjaribu Mungu kule Meriba. Akasema sasa nenda kaione ile nje, lakini utaingia. Kwa sababu ulipungukia. Lakini Biblia inasema Musa Mungu amemtumia na sasa yuko mbinguni pamoja na upungufu wake wote. Kwa hiyo mtu akishazaliwa mara ya pili kwa kumamini Bwana Yesu Kristo, hili kundi haingii. Petro wa kwanza, tulikuwa kwenye Yohana wa kwanza, rudi kushoto. Petro wa kwanza mlango wa kwanza mstari ule, Petro kwanza mlango wa kwanza mstari wa 23 anasema hivi. Petro kwanza 1:23 anasema, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu inayoharibika, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumuo hata milele. Mmezaliwa mara, mtu kijazaliwa mara ya pili, maana yake mmezaliwa na Yesu Kristo kwa neno la Mungu. Unaweza kusema sasa, mbona kama sijapata muunganiko wa unachokihubiri na ile somo? Nataka kuonyesha kwamba mtu akisha, watu walio salama na watu ambao sio ambako tunatakiwa tuwe. Lakini tutakuja kuona kundi la pili. Ukisoma katika kitabu cha Warumi mlango ule wa 9 mstari wa 20, twende kushoto zaidi. Warumi 9. Na mtu ashachoka kabisa. Nimpe ruhusa ya kulala. Akina atalipia gharama ya kulala ya hoteli. Rumi 9:26 Biblia inasema, Rumi 9:26 nasema hivi. Tena itakuwa mahali pale walipoambiwa ninyi si watu wangu, hapo wataitwa wana wa Mungu aliye hai. Unaona kama kuna watu wana wa Mungu, ili kuna ambao ni salama. Hadi watu walioamini Yesu Kristo. Je, mwanao, mjukuu wako, dada yako, kaka yako, ndugu yako, Mkristo mwingine hata una uhakika yuko? Je, wewe mwenyewe na mimi tuko huko? Je, kuna siku ambapo ulisikia neno la Yesu Kristo anavyookoa, alivyolipa dhambi zako na zangu, ukakiri kwa kinywa chako, ukamwomba Bwana, naomba unipe uzima, niandike katika kitabu cha uzima wa mwana kondoo? Kama ulifanya hivyo, Biblia inasema unaitwa mwana wa Mungu. Jukumu lako linalofuata ni kumkaribia Yesu Kristo, kusikia neno lake, kwenda kwenye mahubiri ya kweli na nini na ndivyo ilivyo. Kisoma katika kitabu cha Yohana, naomba niende huko na ni kuwakumbusha tu hii mistari sio migeni kwa baadhi yetu. Yohana mlango ule wa 10 mstari wa 28 anasema, ni kuwakumbusha Yohana 10:28 anasema, nami na wapa uzima wa milele. Hao ndio wazaliwa na katika ufalme wa mwana kondoo, katika ufalme wa mbinguni. Na wapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakaye wapokonya katika mkono wangu. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu anayeweza kuwapokonya katika mkono wa baba yangu. Mimi na baba tuko wamoja. Yaani kwamba tu hao wamekamilika. Baba amewashika, mimi nimewashika, hakuna jinsi wanavyoweza kutoka. Hao watu hawezi wakafa kiroho kama ameshakuwa hai kiroho. Sasa tuone kwenye kundi la pili, wana wa shetani. Hawa ndipo haya makundi yako humo. Au wengine wako njiani wanaenda kuwa huko. Tumesikia wana wa Mungu, sio? Wana wa Mungu wako sana. Tuje kwenye wana wa shetani. Leo nasema katika kitabu cha Yohana wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 10. Yohana wa kwanza. Tuko kwenye Yohana wa kwanza 3:1, tuende Yohana wa kwanza 3:10. Anasema hivi, tulikuwa huko wakati fulani, sio sasa hivi. Tulipita humo. Yohana wa kwanza 3:10, Biblia inasema, katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri. Kwa hiyo kuna watoto wa Mungu anawasema tena, na watoto wa ibilisi nao. Watoto wa ibilisi nao wapi? Wewe unaweza mtu akiwa mtoto wa ibilisi, huyo mtu roho yake ni hai, imekufa. Sasa kinachobaki ni mbele, ana viashi. Akisha kufa rohoni, nje anaanza kufanya nini? Kuonyesha zile dalili. Sasa ndo una rohoni, hakuna mtu anaweza kujua roho. Yaani ni vigumu sana kujua roho ya because neno la Mungu linaweza likaingia, ukigusa sana mambo ya Mungu utajua. Lakini katika hali ya kawaida, lakini nje ni rahisi kujua. Sasa hivi viashiria ni vipi vya hao walio wana wa shetani, watu waliokufa rohoni, wa kujikinga nao? Hivi mtu ni mwana wa shetani, mwana wa ibilisi? Biblia inasema wana wa ibilisi ni dhahiri, amesema. Muziki wake unakupendeza nini wewe? Anaitwa Diamond kwa mfano. Unausikiaje? Anaimbaje ushoga? Tu mwenye niwahi kusikia, nilikuwa kwenye basi nafikiri natoka Morogoro. Nikasikia wimbo wa huyo mtu, nadhani ni huyo. Ushoga mtupu wameweka pale. Watu wametulia wanaangalia. Wako hivi. Kwenye vile TV ya kwenye basi. Unapata wapi? Mwana wa shetani anakuimbiaje wimbo unakugusa? Jipi angalia huko. Yule anasema nani? Aliyesimama jiangalie sana. Inawezekana uliamini vibaya. Nani kwa pamoja na mimi? Yule anasema katika kitabu cha Mathayo mlango wa mimi, mbona kama leo kama tunaangalia na vibaya jamani? Ninyi huwa mkwanga ndio matumaini yangu sasa. Walikuwa wanatukana ni wambali. Sasa leo nani mmenifanya hivyo? Jamani, Mathayo 3:7 Biblia inasema, huyu ni Yohana Mbatizaji anasema, hata alipoona wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo, yaani watu wa dini hawa. Hawa watu wa Jumamosi hawa. Mafarisayo na Sadukayo huwatengi na Jumamosi. Anasema hivi, basi anasema hivi, hata alipoona wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo wakiujia ubatizo wake, aliwaambia, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Wewe wapi? Pale Edeni, Mungu alipokuwa analaani, anatoa adhabu kwenye yale makosa yale. Alisema ataweka wadui kati ya uzao wa Eva na uzao wa nyoka. Wewe wapi? Wanadamu wa kawaida ambaye hajazaliwa kwa shetani sio uzao wa nyoka. Ni uzao wa wanadamu, uzao wa Adam, uzao wa Eva. Huyo mtu anakuwa ana nafasi ya kuokolewa. Of course asipozaliwa kwa Mungu, siku akifa anaenda anapotea. Lakini bado yuko salama. Muda ukimpa injili ataipokea. Lakini hawa nao kwambia ambao tayari Yohana Mbatizaji anasema ni wana wa nyoka, wana wa ibilisi, hao wanakuwa hawana uwezo. Hawaweza kusalimiwa leo hata katika ule ulimwengu ujao. Sehemu nyingine inaitwa reprobate. Watu ambao Mungu amewakataa akili zao, roho zao. Yaani wewe mwenye kusikia maneno. Yaani mlinde mwanao. Mlinde mwanao, mlinde mjukuu wako, mlinde mtoto, mlinde hasa watoto, kwa sababu bado ni roho dhaifu hizi. Hakikisha wamemjua Yesu Kristo, wamemkiri, wazaliwe kwenye ufalme wa nuru ili kusudi giza lisiwaweze. Matayo, tulikuwa kwenye Matayo 3. Nene Matayo 13:38. Matayo 13:38. Biblia inasema hivi. Tuanze 17. Tuanze 37. Matayo 13:37-38 zimeungana, nasema. Akajibu huyu ni Yesu Kristo. Akasema, azipandaye zile mbegu njema ni mwana wa Adam. Niko mimi ambaye ameamini Yesu Kristo ni mbegu njema ya mwana wa Adam. Ya Yesu Kristo. Azipandaye zile mbegu njema ni mwana wa Adam. Lile konde ni ulimwengu, ni hapa duniani. Alikuwa amesema mpanzi alitoka kupanda mbegu. Akapanda zile mbegu njema, alafu baadaye zikaonekana nini? Mbegu za kondeni, zikaonekana za magugu. Wakamwambia hatujaelewa, tufafanulie. Akasema jamani, konde ni dunia hii. Mbegu njema ni wale watu waliopandwa injili ya Yesu Kristo kwenye mioyo yao. Anaendelea anafafanua. Lile konde ni ulimwengu, zile mbegu njema ni wana wa ufalme au ni wana wa Mungu wa mbinguni. Na yale magugu ni wana wa yule mwovu. Kama duniani, amesema konde ni dunia, kuna wana wa ufalme, wana wa mbinguni. Hawa wana wa uovu, wana wa yule mwovu. Hawapo wapo? Ndio hapo. Utawajuaje? Ndio hili somo linaendelea kwa viashiria vyao. Na tunatumia Biblia kuamulika. Soma kutoka katika kitabu cha Yohana, kwa Mathayo, Luka, iruke Marko, iruke Luka yenyewe, afu njoo katika Yohana. Naona kama hizi mbegu zipo na haya makundi ya wanadamu yapo. Twende kwenye Yohana 8:44. Huyu anayesema ni Yesu Kristo mwenyewe. Na huko tulikotoka alikuwa Mathayo 15 kwa Yesu mwenyewe anafahamu. Kama tujifunze kuyapenda maneno ya Yesu Kristo na kuyajua, na kuyatetemekea, na kuyapenda, na kuyashika, na kuyaishi basi. Nasema katika kitabu cha Yohana 8:44. Umechoka wewe? 8:44 bila sema. Anasema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Hiyo mtu anaweza akawa na baba ni Ibilisi, alafu baadaye wewe mtu akawa na baba Mungu? Hakuna uhusiano. Je, kuna ushirika gani Biblia inasema katika Wakorintho 2:6? Je, kuna ushirika gani kati ya giza na nuru, kati ya Yesu, ya Kristo na Beliari, Ibilisi? Kwa hiyo hawa ni watu ambao roho zao zimekufa, kwa sababu wamekufa pamoja na Shetani. Bado wako duniani, miili yao bado iko hai inapumua. Na watu wanaendelea, na hawa watu wanaendelea kutafuta kundi kubwa liwafate. Lengo la somo kama hili ili kusudi. Lengo la somo kama hili ili kusudi watu waliokuwa njiani wanaenda huko wageuke. Wageuke, ali wasigeuke, kazi yetu imetimizwa. Hebu tuende katika kundi. Kwa hiyo tumeona wana wa Mungu wako duniani. Wana wa Ibilisi waliokufa wako. Niko natoa hoja tu ya jumla, lakini na huyo kuangalia roho zao zimekufa kufa vipi? Hebu tuende kwenye hoja ya tatu na ya mwisho na mistari michache pia. Hoja mbili za mwisho zawadi. Jumla ya mistari mitano imebaki. Nasema watu waliokataliwa na Mungu. Tuona wana wa Ibilisi. Jina nyingine la wana wa Ibilisi ndio watu waliokataliwa na Mungu. Ni namna nyingine ya kuwasema. Wewe mwambie, hawa mashoga ni watu waliokataliwa na Mungu, ni wana wa Ibilisi. Hawa watu wanao, unakuta leo mwanaume amevaa nguo za kike na mwanamke amevaa nguo za kiume, hao watu hao watakuwa wazima, wanaweza wakachaguliwa wakawa viongozi wa kufanya, lakini uwezekano wa siku fulani akalipokea injili ya wokovu, yani ni ngumu sana. Ni kama anaelekea buchani kuchinjwa na yeye. Wako njiani, wengine washafika, wengine wako njiani. Walio kishafika ni haya mashoga yaliyo kubuku. Ni hawa wahubiri maapostol hawa, wahubiri wa uongo hawa. Wengine washafika, lakini wengine wako njiani. Hawa wachora matatu wako njiani, wanakaribia. Eh. Hawa ambao nimeshataja makundi makundi hawa. Hawa wanaokuambia si hawali vyakula kwa sababu sijui hawali nyama, sijui siku za Ijumaa si hawali makundi hayo. Wanaelekea huko, Biblia inasema. Eh. Hawa makundi yako mengi. Wabadili jinsia walishafika huko. Wako tayari washapotea. Lakini kuna wengine ambao wanajiita effeminate vivulana vinavyo tabia na visauti vya kike. Eh. Eh, ndio. Mwaya. Eh. Na wale wanawake unakuta leo hii anaenda anavaa kaunda suti la kidume kabisa. Eti aonekane ni mwanamke wa show. Mungu ameweka tofauti kati ya uvaji wa mwanaume na mwanamke, akasema kinyume cha hapo ni machukizo. Ngoja nikwambie, hakuna kitu chenye wema mbele za Mungu kinachoitwa machukizo. Abomination. Watu waliokataliwa na Mungu. Hem, tusome katika kitabu cha wanatia huruma ya watu jamani, hem asikie. Katika Timotheo wa Tesalonike wa pili, mlango wa pili mstari ya mishoni pale. Naomba tuende kasi pamoja, tusipotee. Shetani naye hapendezi na injili kama hii ya kumbomoa. Lazima aingize watu wanaosinzia, wanaopiga piga mwayo, watu wanao yani mzuri tu ni kate tamaa, sikate tamaa, nitaendelea kuwaamsha. Hivyo hivyo. Hapendezwi na vitu vinavyombomoa. Na halali na yeye. Anazunguzunga kama simba anayetaka mtu wa kummeza. Timotheo Watesalonike wa pili 2:10-11 anasema hivi. Na katika ameanzia katikati lakini tuanzia hivyo hivyo. Na katika madanganyo yote ya udhalimu. Madanganyo. By the way, pale ambapo kuna madanganyo uongo, huo ndipo kiti cha shetani kilipo. Shetani ameambatana na kitu kinaitwa uongo. Na mtu ambaye anaweka mbele uongo uongo, jamani, asifikiri kwamba atamkimbia sana shetani. Kwa sababu anakuwa anacheza mchezo wake. Mungu ni Mungu wa kweli. Jina lake jingine ni kweli. Neno anasema watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Tuwe na tabia kusema ukweli hata kama una gharama. Na mesikia haya. Anasema na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea. Hivi mtu amepotea, amepatikana huyo? Huyo mtu yuko buchana, anaenda kuchinjwa. Kwa hao wanaopotea kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Hao watu yani wameshapishana na wokovu njiani. Wokovu umeenda hivi, wamerudi hivi. Anaenda hivi. Wapate kuokolewa, mstari wa 11. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu. Kupotea kwao anayochochea kupotea kwao ni nani? Ni Mungu mwenyewe. Hao watu wanataka kuniambia kwamba anawapoteza ili sudi awaokoe. Bana ndio hivyo hapo wamepotea, hawaponi tena. Mungu awaletea nguvu, imeandikwa kwenye Biblia, sio maneno yangu. Mungu awaletea nguvu ya upotevu ili wauamini uongo. Anaendelea mimi ili wahukumiwe wote ambao hawakuiamini ile kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Watu waliokataliwa na Mungu, Mungu anasema nyie si hamnitaki. Wanaanza ni watu wanamkataa Mungu. Mungu anasema okay, hamnitaki na mimi siwataki. Mnataka kupotea, ngoja ni panda gari hili linawapeleka kupotea. Treni ya umeme itawawaisha. Mungu anawekea nguvu ya upotevu, anawawahisha buchani. Mimi usipoikemea dhambi. Usicheze na dhambi, usianze kuna dhambi. Iseme ilivyo. Mungu awaletea nguvu ya upotevu, ndio Biblia inasema. Nguvu ya upotevu ndio inatoka kwa Mungu, sababu waliamua wenyewe. Walikataa kweli, wakataka madanganyo. Wewe mbona dunia iko huko? Hao watu ndio wenye viashiria vya watu waliokufa rohoni. Tulikuwa kwenye Timo. Tulikuwa kwenye Tesalonika, si ndio? Nenda kulia kidogo utamkuta Timotheo. Timotheo wa pili 3 mpaka 5. Tumesema pili 3 mpaka 5. Yesu kiliza nasema hivi. Tumesema pili 3 mpaka 5 nasema hivi. Sisikilize tulia vizuri. Nasema sura ya kwanza nasema hivi. Lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho, haya mambo yanakuwa mengi siku za mwisho. Kutakuweko na nyakati za hatari, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio wasafi, wasiopenda kwa hapana, anasema wenye wasio na tabia za asili, yani hapa nataka kusema mashoga. Mstari wa 3. Kingine msiko wapi? Anasema wasiotaka kufanya suruhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapenda wanasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa kwa nje, lakini wakikana nguvu zake, na hao nao jiepushe nao. Ndilo ndo zao la hao watu. Ni watu. Haya makundi yenye sifa nzuri ya Mungu. Hawa tuliowasoma hawa wana sifa nzuri ya Mungu. Wenye kupenda fedha kuliko Mungu. Kwa nje wanaonekana wana ucha Mungu. Ndizo nayo makanisa mnayoona yamejaa yote. Unakuta wamevaa vizuri, wamefanya nini? Hai Mungu yuko katikati yetu. Naimba tu nyimbo na nini? Lakini Biblia inasema kwa nje wanaonekana wana utaua lakini ndani wamekufa. Nasema ni siku za mwisho. Pipi nimekugusa. Pana walioguswa hapo sehemu sio hapo. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo, niko tunaangalia watu waliofarakana na Mungu, Mungu akawaachilia wapotee, ndio waliokufa hao. Sio lugha nyingine, ndio hiyo hiyo. Lugha nyingine ni watu waliokufa kiroho, waliopotea kiroho, watu waliokufa akili, jina nyingine watu wana wa ibilisi, jina nyingine watu waliofarakana na Mungu, watu waliopotea, na majina makundi hayo amkawe. Singizi. Yanasema katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 22 mstari wa 11. Aya simama. Ufunuo 22:11 binasema. Mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa na uchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu azidi kutakaswa. Unaelewa mstari mbona sipati ujumbe wake? Tunasoma hii kitabu cha Ufunuo nakumbuka. Anataka kusema kwenye mstari ni kwamba Mungu hataki hawa watu wanaopotea. Anasema mchafu muacheni aendelee. Yaani hawa watu Mungu hataki wapone pone. Kwa sababu wamesha kufa. Hivi mtu akishapelekwa moto anarudishwa tena wodini? Ah. Huyo anawahi makaburini. Ashatoka moto ile safari yake ni makaburini. Mungu anasema hawa wachafu waache, msikutane nao. Wabaki huko huko, wachafukie huko. Hawa mashoga waacheni wafie huko. Leo hii Wakristo wako makini, wanafanya michango sije tuweze kuwasaidia mashoga. Kuna wengine mwaka jana si mwaka juzi walihukumiwa. Tuwasaidie kuwalipia faini nani? Walikuwa wamepigwa faini ya hukumu yao. Wanaofanya ni Wakristo. Nasema hao watu waacheni. Waacheni wapotee. Wachafu azidi kuchafuka, waliotakaswa wazidi kuwa watu. Mungu angesema ninyi watakatifu wasaidieni hawa wachafu. Anasema pana waacheni, muda ulishaisha, muda wa kuwatakasa haupo tena. Muda wa kumeza vidonge na kuwachuma sindano ni wakati bado wanapumua, sasa hizi washakufa kiroho. Wawahi mochwani na kesho yake waende makaburini. Mimi nasema. Makaburi ya kiroho ninachoongea. Hoja ya nne na mwisho na mstari miwili kwa ufupi sana. Uharibifu wa nje. Ukiona mtu ameharibika nje, ukiona yule mwanaume anatembea amesuka marasta kichwani, ameyafunga huku nyuma, amejifanya mwanamke, usifikiri ni vitu viko nje, vimeanzia kwenye nafsi. Kilichokufa kwanza ni ndani. Ukiona mwanaume mwanamke ambaye vazi lake kubwa ni masuruali, ujue amepoteza wanawake miaka mingi sana. Amepotea muda mrefu. Nje tu ni dalili za nje. Ukiona mtu anachemuka chemuka usifikiri ugonjwa umempata leo. Rudi nyuma, kuna kitu kinaitwa pathogenesis au pathophysiology. Ukirudi nyuma utakuta vijidudu vilimeingia wiki mbili zilizopita. Joto linakuja kutokeza wiki tatu baadaye au wiki mbili baadaye. Unakuta baada ya kupasua midomo yafanya nini? Kwa hiyo unaweza kusema sasa hii hoja maana yake nini? Nawaambia viashiria unavyoona nje, wewe unafikiri ni vya kawaida, lakini wamekufa kiroho ndiko ugonjwa ulipo. Marko 7:20 Biblia inasema, nishamaliza. Marko 7:20 nishamaliza almost. Karibu namaliza kimsingi. Marko 7:20 Biblia inasema hivi. Yaani kwa pamoja na mimi au mesha sinzika. Marko 7:20 lazima nikae niwaulize. Marko 7:20 Biblia inasema, akasema kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi. Kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka kitu kimtokacho ndani, yani unajisi uharibifu. Unamharibu mtu lakini umetokea kule ndani. Hicho anachosema. Kimtokacho mtu ndicho kinachomtia unajisi. Kwa maana ndani ya mioyo ya wanadamu hutoka mawazo mabaya, uasherati, uwizi, uuaji, uzinzi, utamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. Anasema hivyo vyote. Ukimwona mtu ameharibika, ni dume limejitengeneza imekuwa jike, na jike na majike hapo vile vile. Au yale majike na utaa amepiga nywele amemaliza, alafu ameweka nani hapo. Mara nyingi vinaendana. Au nakuta mtu amepanga yale mapete ya kishetani shetani kwenye mikono. Usifikiri tatizo liko huko nje. Tatizo limeanzia kwenye roho iliyo. Hii tatizo lianzia ndani. Mwisho kabisa tunayo sema katika kitabu cha Mathayo mlango wa 12, mlango wa 12. Nadhani huu msaa tunaanza nao, lakini tuende mbele kidogo, tuangalie tena, hatukusoma lakini tusoma karibu na hapo. Mathayo 12. Mimi wanajua mistari yote niyo kuhubiri. Wanajua. Mathayo 12:34 anasema, sichoke, huu ni mstari wa mwisho. Hata wewe uliyesimama usichoke, huu mstari wa mwisho. Mathayo 12:34 Biblia inasema. Mathayo 12:34 anasema, enyi wazao wa nyoka. Hawa watu ni wazima hawa? Wazao wa nyoka? Hawa kama ni buchari washakuwa nyama, zingine zishache kaushwa. Shaliwa. Shetani shakula. Anasema, enyi wazao wa nyoka, mnawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Maana kinywa cha mtu huyanena ya ujazayo moyo wake. Mtu mwema katika akiba njema hutoa mema, na mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa mabaya. Unaona kwamba matatizo yameanzia rohoni ndiko kunapokufa kabla. Mpaka unamuona nje amekuwa vile, anakuwa ishaharibika zamani. Yaani hem tuzilishe roho zetu uzima, tuzilishe, weka chini ndio. Nisha kana chekesha. Nimi mkamata yule na yaka simamba sana. Aya chende. Basi nafikiri leo ni somo la utangulizi. Leo ni sehemu ya kwanza. Tenda kuyachambua haya mambo. Ni masomo ya wiki ya pili na tatu. Ni labdara ya tatu. Kadhalika tuombeane Mungu tuweze kuendelea kusema. Kwa sababu wakati utakuja ambapo itakuwa hata sasa hayasemi, lakini kidogo tunaweza kusema, basi tukisema. Baba mbinguni, nakushukuru kwa ajili ya maneno haya. Tunaomba Mungu, wengine ambao Mungu wako njiani wanaenda kupotea, basi yakawe kizuizi ikusudi akiendelee kupona, kawaamshe waliolala, na Mungu waliokufa wakapotea, basi wajua wewe. Ini yote katika yetu Yesu Kristo, ni wewe ni unatuponya, ni neema na neema zako. Tuondoshe katika hali ya kupotea na kutuchukia wewe, kwa maana ndio msaada wetu. Baba, naomba baraka zako zikatawanyike na watu wako mahali hapa, na ukatukusanye tena wakati mwingine, wakati huu kenda kutulisha machumbani, kenda kutubariki kazi ya mikono, kenda kutuponya. Mungu, tukawe wawakilishi wa ndugu na jamaa na waamini wengine walioko mbali. Mungu, baraka ulizotupa, unazotupa, zikawafikie na hao wengine. Mungu wapenda, nakushukuru Yesu Kristo tunasema asante, katika jina lako tunaamini na kupokea yote.